Często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. W nowym roku wszystko Ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele Ci Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Beniamin Filip. A w tym serwisie o ustaleniach, jakie zapadły podczas spotkania u marszałka Senatu w sprawie rozwiązania parlamentarnego kryzysu. W sporze zbiorowym, w który wchodzi Związek Nauczycielstwa Polskiego z dyrektorami szkół. I apelu papieża Franciszka, by położyć kres terrorystycznemu szałowi zabijania. Na początek prezes PiSu Jarosław Kaczyński po spotkaniu u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Uczestnicy spotkania zgodzili się w następujących sprawach. Zaczynamy posiedzenie Sejmu na sali plenarnej i uczestnicy stwierdzili, że ich kluby nie będą blokowały mównicy, oczywiście tym bardziej nie będą blokowały stołu prezydialnego. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy poprawek, to ta kwestia pozostaje otwarta. Jutro będzie kolejne spotkanie i będzie kolejne zaproszenie dla Platformy Obywatelskiej. Bo w dzisiejszych rozmowach nie uczestniczyli przedstawiciele PO. Lider partii Grzegorz Schetyna uważa, że sprawę rozwiązania kryzysu sejmowego powinien wziąć na siebie marszałek Sejmu. To szef Nowoczesnej Ryszard Petru prosił po dzisiejszych rozmowach, by poczekać z kolejnym spotkaniem do momentu pojawienia się na nim przedstawiciela Platformy. Uważam, że nie ma możliwości zakończenia tego sporu bez udziału Platformy Obywatelskiej. No i w tym momencie przerwaliśmy spotkanie. W imieniu Nowoczesnej zadeklarowałem, że nie będziemy blokować mównicy sejmowej. Ale na razie posłowie Nowoczesnej nie opuszczają sali plenarnej, bo jak mówi Petru, nie wiadomo jak się skończą rozmowy. Protest Nowoczesnej i PO trwa od 16 grudnia, a jutro przed południem zbiera się Zarząd Krajowy Platformy, który będzie rozważał kolejne scenariusze rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Premier i minister edukacji narodowej zapewniają, że reforma oświaty jest potrzebna polskiej szkole, uczniom, rodzicom i nauczycielom. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy, zgodnie z którymi od nowego roku szkolnego rozpocznie się proces likwidacji gimnazjów. Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodzi tymczasem w spór zbiorowy z dyrektorami szkół. To pierwszy etap przed strajkiem spowodowanym planowaną reformą edukacji. Związkowcy domagają się gwarancji zatrudnienia i warunków pracy do 2022 roku oraz żądają 10% podwyżki płac i zwiększenia nakładów na oświatę. My nie jesteśmy przeciwko dyrektorom. To jest gest, który pokazuje, że zmiany, które dotykają ogromny organizm, takim jakim jest oświata, zostaje prowadzony w sposób nieprzemyślany, chaotyczny, na zasadzie czyjejś zachcianki, że ta reforma jest pochopna. Wyjaśnia prezes podlaskiego oddziału ZNP Maria Mieszalska-Gorszkiewicz. Rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk zapewnia, że wprowadzane zmiany mają być jak najmniej odczuwalne. Z naszych wstępnych analiz wynika, że w Białymstoku nie powinno dojść do jakichś masowych zwolnień nauczycieli. Raczej spodziewamy się konieczności przekwalifikowania się nauczycieli. To znaczy miejsce pracy będzie, natomiast być może ono będzie miało nieco inny charakter. Według ZNP pracę może stracić prawie 40 tysięcy nauczycieli. Papież apeluje o zaangażowanie na rzecz migrantów i uchodźców oraz wspólny wysiłek, by pokonać terrorystyczny szał zabijania. Franciszek podczas noworocznej audiencji dla ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej przypominał serię zamachów terrorystycznych w wielu krajach i dodawał, że miliony ludzi na świecie żyją wśród bezsensownych konfliktów. Franciszek przypomniał, że każda religia powołana jest do krzewienia pokoju, dlatego na potępienie zasługuje terroryzm o podłożu fundamentalistycznym. Jest to szał zabijania, który wyzyskuje imię Boże, by siać śmierć, usiłując okazać chęć panowania i władzy, powiedział papież. Dlatego wzywam wszystkie autorytety religijne, aby wspólnie stanowczo podkreśliły, że nigdy nie wolno zabijać w imię Boga. Fundamentalistyczny terroryzm jest owocem poważnego ubóstwa duchowego, z którym często łączy się również znaczne ubóstwo społeczne. Może on być całkowicie pokonany tylko przez wspólny wkład przywódców religijnych i politycznych. Tym ostatnim papież przypomniał, że budowanie pokoju wymaga wyrzeczenia się przemocy w dochodzeniu swych praw. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec Moskwa w okowach mrozu. Jest tak zimno, że tamtejsze władze apelują, by nie wychodzić z domów. Od kilku dni temperatura w centralnych rejonach Rosji utrzymuje się na poziomie od minus 35 do minus 21 stopni, a minionej nocy w stolicy termometry pokazały minus 40 stopni. Jednak mieszkańcy Moskwy mówią, że nie boją się mrozów, radzą też innym, co robić w takiej sytuacji. Trzeba zakładać puchową kurtkę, grube buty i najlepiej futrzaną czapkę. Dobre są walonki, bo chronią nogi, ale ja ich nie noszę. Mieszkańcy Moskwy radzą też smarować kremem nosy i policzki. Według synoptyków tęgi mróz będzie trzymał w centralnej Rosji jeszcze przez kilka dni. To był serwis Trójki. W Trójce Adam Malecki. Już pojutrze we Francji rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Polacy do akcji wkroczą w czwartek, kiedy to zmierzą się z Norwegią. Jak wiadomo, naszą kadrę przetrzebiły kontuzje. Wczoraj wypadł z drużyny kapitan Mariusz Jurkiewicz, więc kompletowanie 16-osobowego składu nie należało do łatwych. Ale trener Talan Dujszebajew lubi wyzwania. Do Francji bierze trzech bramkarzy, to Adam Malcher, Adam Morawski i Mateusz Kornecki. Są bardziej doświadczeni Piotr Hrabkowski czy Mateusz Jachlewski oraz bracia Mateusz i Maciej Gębala. Ten drugi, choć w drużynie przeważają młodzi, zawodnicy widzi w tym siłę. Młodość charakteryzuje się tym, że jest nieobliczalna, tak? Czyli możemy wygrać z każdym, może wygramy z Francją, a może przegramy z Japonią. Jedyne, co mogę obiecać, bo tego jestem pewien, że będziemy gryźć parkiet i damy z siebie wszystko, żeby w każdym kolejnym meczu przysporzyć trochę radości polskim kibicom. Oprócz Norwegii Polacy zagrają z Francją, Rosją, Japonią i Brazylią. Zdziwiłeś się, że nie ma już Sławomira Szmara. Tak, no już przestałem. Zakończył reprezentacyjną karierę, pomaga młodym chłopakom w bramce, także no wszystko przed nimi. Szypiarnici grają na całego, piłkarze w Ekstraklasie jeszcze trochę poczekają na wznowienie rozgrywek, choć przygotowania do rundy wiosennej już rozpoczął lider Ekstraklasy, czyli Jagiellonia. W Białymstoku marzą o mistrzostwie, ale piłkarze podchodzą do tematu ze spokojem, przekonuje kapitan Rafał Grzyb. Presja i oczekiwania ze strony środowiska białostockiego jest wysoka i my też liczymy na miłą niespodziankę. No, oczekujemy dobrej gry, tak jaką pokazywaliśmy na jesień. W sobotę Jaga zagra sparing z Wigrami Suwałki. Mówiłeś, że tam mniej więcej 18 stopni, tak? Można się spodziewać poniżej zera? Zależy, czy w sobotę, czy w nocy. No, zagrają pewnie o 14. Nie, no to będzie cieplej, bo w sobotę, niedziela to już ma być ocieplenie nawet nad morzem, to powyżej zera temperatura na Warmii. A Suwałki? No w Suwałkach pewnie będzie poniżej, ale to nie będą jakieś dwucyfrowe. No dobrze, raczej, no to mrozy. Da się grać w piłkę. Potem polecą piłkarze Jagi na zgrupowanie do Turcji i tam pewnie już będzie plus 18 co najmniej. Nie wiem, jak ze smogiem będzie, jeśli chodzi o Suwałki. Rozumiem. Pierwszy mecz ligowy 12 lutego z wiceliderem Lechią Gdańsk. Drużyny przygotowują się do sezonu, a także zbroją się. Tak jest w przypadku wicemistrza Polski. Z Gliwice pozyskał Stojana Wranisa i liczy na wysoką formę Bośniaka, który w Legii Warszawa w ostatnim czasie przecież nie grał w ogóle. Podobnie jak Ricardo Carvalho, mistrz Europy po Euro 2016 pozostawał bez klubu, a teraz pomocną rękę ku uciesze Portugalczyka wyciągnęli do niego z bogatej ligi chińskiej. 38-latek związał się z FC Shanghai, choć nie może liczyć na zarobki na poziomie Carlosa Teveza. Argentyńczyk, ruszając na podbój Chin, złożył podpis pod sumą 38 milionów euro za sezon. Jeszcze na koniec Raj Dakar, tam jadą po glorię i chwałę. Po dniu odpoczynku rozpoczął się drugi tydzień rywalizacji i dzisiaj, podobnie jak w weekend, wiele do powiedzenia ma pogoda. Pokrzyżowała plany organizatorom, zawodnikom i kibicom podczas 6. etapu, który został odwołany, a i w 7. obfite deszcze sporo namieszały. Trzeba było skrócić dzisiejszą jazdę z La Paz do Junui w Boliwii i ograniczyć ją do 160 km odcinka specjalnego, który w znacznej mierze wjedzie przez tereny piaszczyste. Zawodnicy na motocyklach i quadach ruszyli. Za nimi pojadą samochody, potem ciężarówki, no a więcej rajdzie w serwisie o 19:00.

ci ludzie nie palą dlatego, że chcą truć sąsiadów, tylko po prostu ten smog pokazuje, jaką mamy tak naprawdę biedę w Polsce. I wystarczy popatrzeć na takie kraje skandynawskie, bogate, Norwegię i tak dalej, gdzie tam są podgrzewane chodniki w zimie. Wystarczy dać ludziom zarobić i żeby ich było na to stać. No żyję sobie w małej wsi, nie ukrywam, że powodzi mi się dobrze, ale większość ludzi po prostu pali czym może, no bo nie chce zamarznąć. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. To trójka. Zanieczyszczenie naszych miast przyczynia się nie tylko uwalnianie takiej dużej ilości dymów, ale również fatalna zabudowa naszych miast. Coraz wyższe budynki, coraz gęściejsze, gdzie wolne miejsce, tam stawiają tak zwane plomby. A ostatnio kilka dni temu w wiadomościach państwo podali, że jakiś teren w Warszawie, który przez przedwojennych urbanistów był przewidziany do przewietrzania miasta, został sprzedany deweloperom do stawiania wysokich budynków. Także no co z tego, że mniej się będzie wydalało, jak nie będzie miał którędy wiatr hulać. No i te ciągi przewietrzające nie pomogą, jeżeli wiatr nie hula, jeżeli wiatru po prostu nie ma, wszystko stoi. Czapa jest przyduszona w miastach, miasteczkach i na wsiach też. Na osiedlach domków jednorodzinnych często jest najgorzej. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła, zbliża się 17.20. Zapraszamy do Trójki. Państwo już po pracy, pytanie, czy telefon służbowy w kieszeni dzwoni. Francuscy pracownicy z początkiem tego roku zyskali prawo do rozłączenia się. Dzięki niemu pracodawca nie będzie już mógł wymagać od pracownika dostępności przez całą dobę, czy to przez telefon, czy przez odbieranie maili. Praca po pracy to nie tylko francuski problem. W Polsce też nieraz służbowy telefon dzwoni po godzinach pracy. Czy zdarza się pani odbierać maile, telefony z pracy po pracy? Bardzo często. Bardzo często? Tak. I nie przeszkadza to pani? Przeszkadza. I co pani z tym robi? Zależy mi na pracy po prostu. Co do zasady, w Polsce nie ma takich przepisów jak we Francji, że obowiązuje zakaz nękania pracownika e-mailami i telefonami poza ustalonym wymiarem czasu pracy. Adwokat Agnieszka Woźniak. Natomiast kodeks pracy, bym powiedziała, że korzystnie reguluje dla pracowników tę kwestię, ponieważ poza ustalonym w umowie o pracę wymiarem czasu pracy pracodawca nie może dzwonić czy też pisać e-maili, a pracownik nie ma obowiązku na te maile czy też telefony odpowiadać. Zależy wszystko od jakiej godziny to jest. Jeżeli to jest do, powiedzmy sobie, 19, to jeszcze jest okej, ale po 19 to już jest chyba nieeleganckie. Zazwyczaj nie miałam takich telefonów biznesowych po 19, natomiast jeżeli widzę, kto dzwoni, jest to dla mnie istotne, no to przełamuje się. Jeżeli już chcemy z pracownikiem mieć kontakt poza ustalonym wymiarem czasu pracy, możemy w tej kwestii rozwiązać to, wprowadzając godziny nadliczbowe. Można też uregulować tę kwestię, wprowadzając tak zwane dyżury. Czyli jeżeli zakład pracy wymaga, żeby pracownik był dyspozycyjny przez jakiś okres czasu, może wprowadzić dyżur, który będzie płatny. Natomiast pracownikowi przysługuje 11 godzin nieprzerwalnego odpoczynku od pracy i 35 godzin nieprzerwalnego czasu odpoczynku w tygodniu pracy. W związku z tym w tym okresie, nawet jak pracodawca podpisał umowę, gdzie obowiązuje nienormowany czas pracy, pracownik ma prawo do odpoczynku. Spodobał mi się ten francuski pomysł. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Okazuje się, że jednak człowiek, który pracuje 24 godziny na dobę przez dłuższy okres czasu, zaczyna działać poniżej swoich nawet zdolności intelektualnych, poznawczych i emocjonalnych i to powoduje paradoksalnie więcej napięć w pracy niż korzyści. Oczywiście na początku można nie pracować, można cały czas żyć w tym kołowrotku, że robię, ale przychodzi taki moment kryzysowy, że już zaczynam gorzej działać. Także to, że możemy czasami odmówić i powiedzieć, że nie, że kończymy pracę i nas w tym momencie nie ma, to też tak naprawdę dbamy o swoje zdrowie psychiczne i też dbamy o to, żebyśmy lepiej pracowali kolejnego dnia. Osobiście nie zdarzyła mi się taka sytuacja, że przyszedł tylko i wyłącznie z tym problemem, natomiast w Polsce ja mam wrażenie, że to urasta już do rangi zwyczaju, że to jest cicho dopuszczalne, że pracownik powinien być podporządkowany, ponieważ boimy się o swoje stanowiska pracy i wykonujemy obowiązki ponad ten zwyczajowy czas pracy. Ten problem w ogóle się nie pojawia w naszych skargach. Danuta Rytkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. My dostajemy rocznie od 42 do 44 tysięcy skarg od pracowników aktualnych, byłych na działania pracodawców. Natomiast z analizy skarg napływających do Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że pracownicy nie zgłaszają problemów związanych z koniecznością odpowiadania na maile wysyłane po godzinach pracy, ani też z prowadzeniem służbowych rozmów telefonicznych po godzinach pracy. Bardzo często jestem proszona o to, żeby na przykład jeszcze kogoś podkręcić i żeby jeszcze lepiej sprzedawał. A on już sprzedaje prawie non-stop. Nawet o 12 w nocy ma kontakty z klientami. Nagle jest pani Izo, proszę coś zrobić, żeby on jeszcze lepiej sprzedawał. W tym momencie, jak ja mówię, to chodzi o to, żeby wypoczął i przestał to robić, to czasami jest zdziwienie, ale jak to? To jak przestanie, to już w ogóle mu się nie będzie chciało pracować. Właśnie trochę tutaj musimy wyjść z takiej polskiej mentalności, że jeżeli przestaniemy pracować i odpoczniemy, to nie jest tak, że nam się nie będzie chciało. To jest właśnie ten czas, żeby nam się zachciało dalej pracować, na przykład z jeszcze większą efektywnością albo taką samą. Tak, zdarza mi się, ale dosyć rzadko. A przeszkadza co panu? Nie, absolutnie. Czy jakby było bardzo często natarczywie, to pewnie tak. Są kraje, gdzie pracownicy za udzielenie odpowiedzi na służbowego maila lub odebranie służbowego telefonu otrzymują wynagrodzenie za nadgodziny. Tak dzieje się w Brazylii. A o prawa pracowników po pracy pytała Paulina Kozion. To Trójka, audycja popołudniowa. Wracając do smogu, bardzo ciekawy list, bardzo ciekawy SMS to jest właściwie, dostaliśmy z Rybnika, właściwie z Raciborza. Słuchacz napisał tak. Rybnik odwołuje zajęcia w szkołach, a tymczasem w pobliskim Raciborzu władze beztrosko ignorują zagrożenie, organizując plenerową imprezę pod nazwą Bieg Nadodrzański. Mimo apeli o odwołanie biegu, te same władze na oficjalnej stronie internetowej miasta ostrzegają przed wychodzeniem na dwór z powodu smogu. Wierzyć się nie chce, napisał słuchacz. Stąsim. Tu Trójka, audycja popołudniowa w sprawie smogu ad vocem. List od pana Piotra. Nie zgodzę się z panem dzwoniącym i twierdzącym, że ludzie palą śmieci z biedy. Niestety w Polsce to przede wszystkim problem mentalności, całkowitego braku edukacji oraz tego, że wolno to po prostu robić. Myślę, że ci niby biedni na pewno na paczkę papierosów i wódeczkę znajdą pieniądze. Poza tym są różne instrumenty finansowe, żeby tych biednych wspomóc, a jednocześnie zlikwidować problem, napisał pan Piotr. Ja mieszkam w małym miasteczku na Dolnym Śląsku. Jak sortuję ciuchy, których się wyrosło albo się nie nosi, to daję sąsiadowi i mówię, jak się nie będzie nadawało, dasz tam komuś innemu, czy położysz pod śmietnikiem. To on mówi, że to się przyda do palenia w piecu. Oni palą starymi butami, ja jestem trochę lepsza, bo palę drewnem i węglem. Tu jest zakład, który pan prowadzi, warsztat samochodowy i bezczelnie pali sobie oponami. Idzie czarny dym i smród. I nikt nic z tym nie robi. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Szybciej i łatwiej będzie można rozstrzygnąć spór między klientem a sprzedawcą. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy, na mocy których konflikt, na przykład o jakość butów, nie będzie tego konfliktu musiał rozstrzygać sąd cywilny. Spór będzie można rozwiązać polubownie, korzystając z pomocy mediatorów akredytowanych przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Teraz z uwzględnieniem reklamacji bywa różnie. Do tych 7 dni zawsze jest możliwość zwrotu, wymiany, zwrotu pieniędzy, a okazuje się, że to w zależności od charakteru i w zależności od człowieka. Rozwiązywanie sporów konsumenckich. Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie tańsze, szybsze, skuteczniejsze i bardziej efektywne. Konsument będzie miał prawo wyboru. Bartosz Jóźwiak, radca prawny. Czy decyduje się na pójście w drogę polubownego rozstrzygnięcia sporu, czy też idzie w trybem klasycznym, trybem sądowego rozstrzygania sporu, który jak wiemy jest dość długi i może być trudny najzwyczajniej. Wprowadza się tak zwane podmioty uprawnione, które będą rejestrowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten rejestr będzie jawny, on będzie zawierał szereg informacji na temat tych podmiotów, które będą świadczyć tę pomoc, te usługi. Czy tego typu rozwiązania, jak mediacje między klientem a sprzedawcą, to jest dobre wyjście? To jest na pewno dobre wyjście. Wojciech Szarski, współwłaściciel sklepu Macaroni Tomato. Bo droga sądowa jest uciążliwa dla obydwu stron, tymczasem większość konfliktów da się rozwiązać na drodze mediacji, jakiegoś spokojnego przyjrzenia się sprawie. Także na pewno jest to dobre rozwiązanie. Bo to też nakłada pewne obowiązki na sprzedawcę i prowadzącego sklep. Między innymi informowanie o tym, do jakiego podmiotu można się zwrócić o mediację. Jeśli dochodzi do spornej sytuacji, to pan ma mieć obowiązek poinformowania o prawach konsumenta. Wie pani, o prawach konsumenta informujemy tak czy siak. W sytuacji, nie wiem, reklamacji, jakiejś sytuacji spornej, każdy dokument, każdy formularz, który przy tej okazji musi być podpisany, zawiera tego typu informacje, więc uzupełnienie o tą kwestię mediacji nie będzie żadnym problemem. Na pewno będziemy to robić i myślę, że też pewnie będziemy skłaniać klientów, żebyśmy w tą stronę szli w rozwiązywaniu jakichś konfliktów, jeśli się one pojawią. Te podmioty uprawnione, one, każdy z nich będzie musiał mieć swoją stronę internetową. Na tej stronie internetowej będzie przedstawiał informacje na temat procedury, regulaminu postępowania. Sama procedura też się będzie toczyć elektronicznie, to jest istotne. Ona może się toczyć papierowo, ale będzie się toczyć elektronicznie, taka jest zasada. W ramach dostępu przez każdą ze stron sporu do materiałów sprawy konkretnej. Postępowanie powinno zostać zakończone w terminie 90 dni od momentu, w którym podmiot zajmujący się sprawą uzyskał wszystkie informacje potrzebne mu do wszczęcia postępowania. Zasadą jest, iż postępowanie jest nieodpłatne lub odpłatne, ale za opłatą o nieznacznej wysokości. Tak naprawdę w interesie wszystkich jest, aby te sprawy toczyły się szybko, aby udało się je rozstrzygać możliwie niskim kosztem. To interesuje także przedsiębiorców, którzy nie będą musieli pojawiać się w sądzie. Te postępowania będą się toczyły co do zasady bez obecności stron. Wolałby pan chodzić do sądu, czy korzystać z mediatorów? Z mediatorów. Zawsze można wcześniej dojść do porozumienia i nie kosztuje to tyle zdrowia. Za każdym razem miałam rację. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jeśli do porozumienia w trakcie mediacji nie dojdzie, zawsze będzie można oddać sprawę w ręce wymiaru sprawiedliwości i tam szukać sprawiedliwości. A o nowe przepisy pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Arkadiusz Ekiert w studiu, już za chwilę informacje ekonomiczne. O Raciborzu rozmawialiśmy sobie, że bieg nadodrzański, bo słuchacz mówi, że smogowe rekordy w sąsiednim Rybniku. Ile jest z Raciborza do Rybnika? 25 kilometrów. W Rybniku rekordy zanieczyszczenia powietrza, rekord smogowy. W Raciborzu smog też jest i słuchacz pisał, że w najlepsze zapraszają władze na trzeci bieg nadodrzański. Sprawdziłem, ten bieg nadodrzański był wczoraj. To już nie dzisiaj, to wczoraj. Może wczoraj powietrze było lekko lepsze. Jeśli chodzi o biegam, bo lubię, to panowie w czwartkowej audycji mają chwilowo przerwę. I lekarz wypowiadał się swego czasu w trakcie tej audycji, wypowiadał się, że jeżeli jest takie zanieczyszczenie powietrza, to należy zrezygnować z biegania. No. A wiesz, że ja zaobserwowałem już sporo ludzi dzisiaj w Warszawie w maseczkach? Tak, no? tak. O tych maseczkach za moment. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Beniamin Filip. Najbliższe posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów będzie poświęcone właśnie kwestiom czystości powietrza w Polsce, zapowiada premier Beata Szydło. W wielu miejscach dziś się znów przekroczone są tak zwane dobowe poziomy alarmowe o zanieczyszczeniach powietrza. Najgorzej jest w Rybniku, tam z powodu smogu jutro i w środę uczniowie nie pójdą do szkół. Wychodzenie z domu należy ograniczyć do minimum, przypomina profesor Władysław Pierzchała, pulmonolog. Można utrudnić dostęp do dróg oddechowych poprzez maskę lekarską, chirurgiczną albo zwykłą maseczkę zawierającą kilka warstw jakiegoś filtrującego materiału. Przypomnijmy, na negatywne działanie smogu szczególnie narażone są dzieci i osoby ze schorzeniami układu oddechowego. 30 milionów złotych wyniosły straty spowodowane przez ostatni sztorm. To wstępne wyliczenia Urzędu Morskiego w Słupsku, a chodzi m.in. o uszkodzenia wałów wydmowych, zabrane przez sztorm wcześniej wysypany na plażę piasek, czy uszkodzone lub wyrwane drewniane pale. Starcia w Ankarze. Turecka policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozproszyć setki protestujących przeciwko zmianom w konstytucji rozszerzającym uprawnienia prezydenta. Do manifestacji doszło przed siedzibą parlamentu, bo tam jeszcze dziś debata nad projektem tych zmian, a pakiet reform konstytucyjnych ma umożliwić Erdoğanowi sprawowanie najwyższego urzędu w państwie do 2029 roku. I jeszcze smutna informacja. Zmarł filozof i socjolog Zygmunt Bauman. Miał 91 lat. Był jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu postmodernizmu i twórcą koncepcji płynnej nowoczesności, pojęcia mającego służyć do opisywania współczesności. To wszystko w skrócie. Czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Nieznacznie wzrosło w grudniu ubiegłego roku bezrobocie. Wyniosło 8,3%, poinformowało dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w listopadzie. Jednocześnie bezrobocie w grudniu było o 1,4 punktu procentowego niższe niż rok wcześniej. W całym 2016 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 229 700 osób. Ministerstwo Rozwoju zapowiada zmiany, które mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Wspominaliśmy o tym rano. Chodzi o pomysł wprowadzenia pełnej amortyzacji wydatków na inwestycje. Obecnie przedsiębiorca, inwestując 100 tysięcy złotych na przykład w maszynę produkcyjną, może zaliczyć w koszty tylko 20 tysięcy złotych rocznie. Od pozostałej kwoty firma musi zapłacić podatek. Stymulowanie potrzeb zakupowych przedsiębiorców jest potrzebne, uważa Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Warto przedsiębiorców wspierać, jakby z naszego punktu widzenia dla tych przedsiębiorców, których reprezentujemy, jest rozmiana pozytywna. Czy przyniesie efekty, to też zależy, bo przedsiębiorcy nie inwestują tylko dlatego, że mają jakąś ulgę podatkową, ale inwestują, czy odtwarzają maszyny, czy kupują nowe, dlatego że widzą szansę rozwoju dla swojej firmy, widzą możliwość sprzedaży swoich towarów. Według Przemysława Kwietnia, głównego ekonomisty X-Trade Brokers, pomysł na zmiany to efekt ostatnich złych danych dotyczących poziomu inwestycji. I jak dodaje ekspert, choć jest to inicjatywa dobra, to nie rozwiązuje żadnego problemu. Można mieć poczucie, że ten system podatkowy jest taki troszeczkę grząski. I w związku z tym pytanie, czy ta zmiana w odizolowaniu pozytywna nie zostanie odczytana jako taki gdzieś tam kolejny pionek rzucony na planszę, a niekoniecznie tworzący docelowe, kompleksowe rozwiązanie. Ministerstwo Rozwoju prognozuje, że z programu skorzysta w skali roku około 150 tysięcy przedsiębiorstw. Budżet będzie z tego tytułu obciążony kwotą około 100 milionów złotych rocznie. Więcej na ten temat w magazynie Bardzo Ważny Problem. Gościem Trójki o godzinie 18.45 będzie wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG20 na plusie 0,52%, WIG54% na plusie. Obroty wyniosły ponad 798 milionów złotych. Natomiast tydzień rozpoczął się źle dla naszej waluty. Złoty traci względem euro, dolara oraz franka, przerywając tym samym serię kilku dni umocnienia, po której kursy wymiany były na najniższych poziomach od 2 miesięcy. Dobrą dla złotego serię przerywają lepsze dane z USA i obawy o cenę ratingową Polski, która już za kilka dni. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,07 zł, euro 4,37 zł, dolar 4,14 zł, a funt brytyjski kosztuje 5 zł i 3 grosze.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Beata Michniewicz z europarlamentarzystami w Pulsie Trójki będzie rozmawiała o wyzwaniach, jakie stoją przed Europą i przed Polską także. To za 4 minuty. W Rybniku w związku z rekordowym zanieczyszczeniem powietrza władze miasta podjęły decyzję o tym, że szkoły będą zamknięte. Szkoły i przedszkola dziś i jutro w Rybniku, jutro i pojutrze w Rybniku będą zamknięte. Czy ja mogłabym zdać reportaż o smogu z tego, co się dzieje w Rybniku? Właśnie siedzę sobie z koleżankami w domu, bo nie mamy co robić. Nie pozwalają nam wychodzić z domu i policjant chodzi od domu do domu i wszystkie dzieci zgania do domu. I niektórzy chodzą w maseczkach, więc naprawdę, jeśli chodzi o smog, jest naprawdę bardzo duże zagrożenie. Dziękuję pięknie za telefon z Rybnika. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Tu Trójka. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. A w studiu w Brukseli są posłowie Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, i Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej. W Parlamencie Europejskiej my... Europejska Partia Ludowa. To właśnie. Zacznę od tego, proszę panów, co się dzieje w Warszawie. Otóż w polskim Sejmie od 16 grudnia trwa kryzys związany między innymi ze sposobem uchwalania budżetu. Dzisiaj odbywały się polityczne rozmowy o wyjściu z kryzysu, zresztą bez udziału Platformy Obywatelskiej. Jutro będą kontynuowane, no i Platforma jest zaproszona. Czy Bruksela przygląda się temu, co tutaj u nas na Wiejskiej ma miejsce? Ryszard Czarnecki. Jestem drugi tydzień w Brukseli. Byłem w zeszłym tygodniu parę dni. Od kilku godzin jestem tutaj ponownie. Byłem na Komisji Kontroli Budżetu. Zaraz się wybieram na przesłuchanie komisarza niemieckiego Günthera Oettingera, który powiększa swoje portfolio, swoją tekę o budżet. Nikt, podkreślam, nikt nie pytał mnie o sytuację w Polsce. Używając słów niegdyś dziennikarza i to znanego, a potem ambasadora Polski, Kazimierza Dziwianowskiego, no Polska nie jest ani pępkiem świata, ani też wyrostkiem na szczęście. I myślę, że to dobrze, że ta okupacja Sejmu przez część opozycji nie wzbudza jakichś tutaj wielkich reperkusji, aczkolwiek oczywiście to wizerunkowi Polski szkodzi. Jak to mówią, co słychać, zależy gdzie ucho przyłożyć, może w inne miejsce przyłożył ucho Adam Szejnfeld. Panie redaktor, to nie chodzi o to, gdzie się ucho przykłada, tylko o normalną rzeczywistość. Tak jak my, Polacy, interesujemy się i rozmawiamy na temat tego, co się dzieje w innych krajach. Oczywiście złe sytuacje bardziej przyciągają uwagę niż to, co jest dobre. Tak samo i tutaj w Brukseli czy w Europie interesują się ludzie Polską. Gdyby tego zainteresowania nie było, to nie mielibyśmy czterech debat w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat sytuacji w Polsce związanej z łamaniem zasad demokracji i niszczeniem strażnika konstytucji, czyli Trybunału Konstytucyjnego. Ale o tym już parę razy mówiliśmy, a teraz tak, pytam I tak samo teraz ludzie zastanawiają się. Ja miałem też już przyjemność po dotarciu do Brukseli rozmawiania z paroma politykami unijnymi. No i oni z przerażeniem patrzą na to, co się dzieje w Polsce. Wcale się nie dziwię, bo trudno znaleźć w państwach starej demokracji sytuacje podobne do tych w naszym kraju. Dla mnie i pewnie dla nas bardzo ważna sprawa to jest to, jak rozstrzygnie się ostatecznie kwestia 11 stycznia, czy po 11 stycznia w sprawie budżetu. To może ja zacytuję Bogdana Borusewicza, który wicemarszałka Senatu z Platformy Obywatelskiej, który kilka dni temu powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przyjęło ustawę z pogwałceniem procedur, regulaminu i prawa, co może mieć katastrofalne skutki. I tutaj dodał, że Komisja Europejska musi ocenić, czy dotacje z Unii są prawidłowo wydawane. Tyle, że jak mogą być prawidłowo wydane, skoro budżet został uchwalony z naruszeniem regulaminu. I czy rzeczywiście jest taka obawa, że możemy mieć problem z tymi unijnymi pieniędzmi w związku z tak uchwalonym budżetem, nie przez wszystkich uznanym uchwaleniem za legalne? Ryszard Czarnecki. No, na zmianę, żeby tak panowie mówili, to tak powiedziałam. Proszę. Ryszard Czarnecki, proszę bardzo. Cóż, źle się dzieje, że wicemarszałek Senatu, były marszałek, donosi na własną ojczyznę do Brukseli i namawia. Ale on powiedział to w Warszawie, nie donosił w ogóle. Donosi, bo każda wypowiedź członka prezydium Sejmu czy Senatu to jest wypowiedź publiczna. Na pewno jego opinia w raportach dyplomatycznych z Warszawy była cytowana. To jest zachęcanie Komisji Europejskiej, żeby zabrała pieniądze. Nie temu rządowi, tylko polskim obywatelom, polskim podatnikom, bo przecież pieniądze z Unii Europejskiej są wykorzystywane na różnego rodzaju projekty, które służą społecznościom lokalnym. No, pan marszałek Borusewicz z Platformy oszalał chyba, sugerując, żeby Bruksela zabrała Polsce pieniądze. Co do realności tej chyba propozycji... Chyba pan troszkę nadinterpretował, bo ja nic takiego nie powiedziałam. To była taka wątpliwość. To nie jest opinia pani Baty Michniewicz, tylko pana Bogdana Borusewicza z Platformy. Natomiast wracając, budżet unijny to jest okres 7 lat, a dzisiaj, jeżeli jest jakieś zagrożenie zmian, to one nie wynika z tego, że Polska będzie nacenzurowanym. Przypomnę, że Węgry miały w Parlamencie Europejskim kilka debat zakończonych w 3/4 krytycznymi rezolucjami i żadnych pieniędzy Węgrom nie zabrano. Natomiast, tak jak wcześniej, Austrii nie zabrano, mimo że też bardzo krytycznie oceniano fakt, że jedna z partii była w koalicji rządowej, partia bardzo radykalna. A więc to jest takie trochę straszenie. Natomiast dzisiaj są inne realne obawy, o których należy mówić. To, że ale bogate państwa... Polski? Nie, że bogate, także Polski oczywiście, ale nie Polski jako takie, tylko Polski jako kraju z nowej Unii. Bogate kraje członkowskie Unii, które są płatnikami netto, które dają do kasy Brukseli spore środki, coraz bardziej i coraz gorliwiej pilnują tego, żeby jak najwięcej tych środków wróciło. A więc wymyślają różnego rodzaju programy, projekty, które zapewniają drogę dwukierunkową. A więc na przykład, mówiąc skrótowo, a takie tendencje już się pojawiły, mniej damy na fundusze strukturalne, mniej damy na wyrównywanie poziomów między bogatymi a biedniejszymi regionami w Europie, to oczywiście by uderzyło w Polskę, a więcej damy na przykład na rozwój, na badania naukowe, z czego najwięcej, najwięcej wysysają właśnie te stara, tak zwana stara Unia. Scheinfeldowi. Jest zależność pomiędzy sposobem uchwalenia budżetu a pieniędzmi z Unii, czy nie? Może być. Jeżeli, bardzo mi przykro, że pan przewodniczący, siedzimy tu obok, jechaliśmy, lecieliśmy zresztą z Warszawy do Brukseli, rozmawialiśmy i że muszę bardzo mocno odciąć się od tego, co powiedział pan przewodniczący Czarnecki, bo jeżeli ktoś tu oszalał, to właśnie przewodniczący Czarnecki, a nie pan marszałek Borusewicz. Dlatego, że liczenie na to, że służby finansowe, służby kontrolne Unii Europejskiej podejmują działania na podstawie wywiadów polityków, a nie swoich merytorycznych prerogatyw, no to by było szaleństwo. Wszystkie sprawy związane z przepisami prawa Unii Europejskiej, nie tylko dotyczącymi finansów, ale szczególnie finansów, trzeba przestrzegać. W przeciwnym razie zawsze dany kraj może się narażać na jakąś sankcję, utratę pieniędzy lub chociażby wydłużenie kwestii w czasie, kiedy będą rozpatrywane sprawy legalności. I szaleństwem byłoby nie przewidywać i nie obawiać się takich sytuacji. Czy one będą? Ja nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Być może my sprawa tutaj zostanie wyprostowana, a ja bym teraz chciała porozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed Unią. Oczywiście, jeżeli pani pozwoli, no tylko kropkę postawić w wypowiedzi. Proszę. My tutaj, parlamentarzyści polscy, jestem absolutnie przekonany, że bez względu na przynależność polityczną, ale wypowiadam się wyłącznie w imieniu Platformy Obywatelskiej, robimy wszystko. Robimy wszystko, żeby mimo tego, co się dzieje w Polsce, mimo niszczenia demokracji, praworządności, żeby Polska nie straciła na funduszach unijnych. A jeśli chodzi o Unię Europejską, to w Unii Europejskiej nastąpią prawdopodobnie, w jednym przypadku prawdopodobnie, a w innym przypadku na pewno zmiany. Chodzi o wybory na szefa Parlamentu Europejskiego oraz o ewentualną zmianę na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. I ciekawa sprawa, że Witold Waszczykowski w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział w niedzielę, że jeśli Donald Tusk będzie zabiegał o kolejną kadencję, to powinien przedstawić swoje osiągnięcia i plany na przyszłość. Wtedy być może uzyska nasze, czyli rządu, poparcie i to jest pewne nowum, bo ostatnio to poparcie nie było takie pewne, właściwie teraz też nie jest pewne, ale przedtem raczej było bliżej niepoparcia tej kandydatury. Druga sprawa to jakie są szanse poszczególnych kandydatów na szefa Parlamentu Europejskiego i jakie to ma znaczenie dla sposobu prac tego ciała, kto stanie na jego czele? Ryszard Czarnecki. Wybory dokładnie za 8 dni, przyszły wtorek. Na razie wiemy o 7 kandydatów, 4 Włochów, 2 Belgów, Flamandów i 1 Rumun. A ja w pierwszej turze zagłosuję za kandydatką mojej frakcji, panią Helgą Stevens z Belgii. Natomiast mówi się, że największe szanse mają 2 Włosi. Dokładnie, socjalista, jest, jak pani mówi. I ludowiec, a właściwie Hadek. Tak, a więc Antonio Tajani z Europejskiej Partii Ludowej i Gianni Pittella, szef frakcji socjalistów i demokratów w Europarlamencie. Głosy wydaje się, nie wiem jak to oceni pan poseł, wydaje się, rozkładają się dość równo. Dość niespodziewanie skandydowania zrezygnował szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej, pan Manfred Weber, Niemiec z CSU. Jak się wydaje, właśnie dlatego, że obawiał się porażki z włoskim socjalistą. Ale myślę, że zadałem ważne pytanie. Jaki wpływ na sposób pracy, na tematy podejmowane przez parlament ma to, kto stoi na czele? Czy to jest wpływ duży, czy jest znikomy? Ma to oczywiście pewien wpływ. Zarówno na to, w jaki sposób Parlament Europejski jest postrzegany, czy jest takie ideologiczne przywództwo jak Martina Schulza, który był takim trochę nauczycielem, sędzią, prokuratorem, rozdawał razy na lewo i na prawo, czy jest to raczej osoba, która buduje pewien konsensus, kompromis, a wszyscy chyba uważają w tej chwili, czy duża większość, że tutaj trzeba bardziej Parlament Europejski, jego działania opierać o pewne wspólne ustalenia, a nie rządzić troszeczkę tak na sposób półdyktatorski, prawie w sensie propagandowym, PR-owskim, jak to robił niemiecki socjalista Martin Schulz. I daję głos panu Adamowi Scheinfeldowi. A wybory na szefa Rady Europejskiej dopiero po paru miesiącach. W maju. Po decyzjach, maju, tak. Tak po decyzjach w Strasburgu za 8 dni. No tu raczej nie mamy różnicy ocen, bym powiedział, z panem przewodniczącym Czarneckim. Wydaje się, że przewodniczącym parlamentu będzie Włoch. Jest tylko kwestia, który z panów, tak jest. I faktycznie dzisiaj byłoby bardzo ciężko, chyba że rzutem kostek, rozstrzygnąć, czy Pittella, czy Tajani. Oczywiście Tajani jako reprezentant Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska, także Polskie Stronnictwo Ludowe, będzie naszym faworytem, aczkolwiek oczywiście po głowie chodzi, nam, przynajmniej polskim parlamentarzystom, czy ewentualny wybór Antonio Tajaniego na szefa Parlamentu Europejskiego będzie miał wpływ, czy też nie będzie miał wpływ przy obsadzie przewodnictwa Rady Europejskiej. No natomiast i tak na pewno będzie. Po głowie i co z tego wynikło? No i nic nie wyniknie, dlatego że po pierwsze, no a w ogóle, sposób oczywisty. A w ogóle Donald Tusk się zadeklarował, że ma ochotę być na drugą kadencję? Pani redaktor, są rzeczy, o których nie trzeba mówić głośno. No natomiast, tak, no jeszcze czas jest do maja. Natomiast, a będzie za niego poparcie polskiego rządu, jakby co, jak pan myśli? Czy to bez znaczenia? Ja jestem przekonany, że każdy rząd, każdego państwa robiłby wszystko i zabiegałby o to, żeby na tak wysokim europejskim, a wręcz międzynarodowym, światowym stanowisku był reprezentant, był obywatel jego państwa. I ja bym pod tym kątem patrzył, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie zabiegał. To nie chodzi nawet o bierne poparcie lub milczące niepopieranie, tylko czy będzie zabiegał, czy uruchomi całą światkę swoją służb dyplomatycznych, która dzień w dzień, od rana do wieczora w stolicy, w Rzymie, w Londynie, w Paryżu, w Berlinie i w pozostałych państwach będą zabiegały o to, żeby Donald Tusk, były premier Polski, został na następną kadencję przewodniczącym Rady Europejskiej czy nie. I to jest pytanie. A na koniec jest pytanie, od którego właściwie może powinnam była zacząć. Joschka Fischer w jednym z niemieckich dzienników napisał, że w tym roku Unia Europejska być może się rozpadnie. Także w związku z tym, że przywództwo światowe obejmuje Donald Trump, który nie jest przychylny europejskiej integracji. Czy rzeczywiście Unia jest tak bardzo zależna od Stanów Zjednoczonych? Króciutko, panowie. Nie będę złośliwy wobec Joschki Fischera, więc nie skomentuję, że prędzej się rozpadnie jego piąte małżeństwo niż Unia Europejska. Oj, zupełnie pan nie jest złośliwy. Nie jestem. No to zostawiam panu posłowi Scheinfeldowi, który dzisiaj powiedział, że przecież Czarnecki oszalał, a czuję się całkiem zdrowo. Unia Europejska, duża jej część elit zareagowała bardzo nerwowo na wybór Donalda Trumpa, ale z każdym prezydentem USA i Polska, i Unia muszą współpracować, jesteśmy na to skazani. Choć oczywiście będziemy się właśnie przyglądać temu, co robi administracja Trumpa będzie robić. Bardziej obawiałbym się tych wyborów, które są przed nami w Holandii, we Francji, w Niemczech. Chociaż mówię, moja obawa jest niewielka, ale jeżeli już, niż tego, aby Donald Trump miał wpływ na jedność Unii Europejskiej. Moim zdaniem tutaj problemów nie będziemy mieli. Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Adam Scheinfeld, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.